الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الله رب العزت کلا د انسان د هدایت لپاره په انسان باندې سخت راولي، کغه په بدن کې مرضی مصیبتی سدرد او زخم، کغه په اولاد کې، کغه داسې په ماحول کې وی حادثی مصیبتونا، دی ټولو کې دا الله حکمت دای چې دا انسان ما ته عاجزیو کی، کغه عاجزی د زړه سره تعلق ساتي چې زړه کې دا الله نه یره راشي، په زړه کې په خپلو ګناهونو باندې پیمانه شي، او یا د ظاهری بدن سره چې ظاهری بدن باندې د الله رب العزت عبادت او بندگی او د خپل نفس حفاظت، د خپل بدن حفاظت او خپل ټول قوتونه د الله په حدود کې دن استعمال کی، کاغه نظر دی که غوګون دی که جبه ده، دا دو قسمه الله رب العزت غواړي د انسان نه، چې ما ته خو یو قسم عاجزي وکه کنه، یا په زړه کې زما نه یره وکه، ما سره مینه وکه، زما نه امیدونه وساته، یا په ظاهري بدن باندې زما تعظیم وکه، نسخ ہوگا کنا. اللہ رب العزت وی ما ہو چو سمرا مخلوق باندی دا امتحان کردی، نی ما تا دزلا عجزی کردی دا اونا دا بدن، سوک میوی پا کدا سو نمونتنو. آیت اگر که مفسرین خاص کئی چه مکیوالا یادی چه قحط پیراوستو وکالا، پاگی که اس پرخ رانگی بس چه سنگ مخ کی سرکشو پا شرک باندی کلکو ناغا سی رستو مو بیا، و مطلب دا آیات عام خی زکی وازی غنو آخو تیر شوی دی دا غیو قصه خلاصه شوی ده. قرآن تر قیامت پوری ده، نو هر قوم سره، هر ملک سره، هر ملت او هر جماعت سره تعلق ده، چې دا هر یو حال الله دغه بیانی. ولقد اخذناهم بالعذاب، یقینا چې ومنی والخلق په یو قسم عذاب سره، خدا عذاب زما د قهر او د غضب نو، بلکې زما امتحان په دی باندې، چې په خوشاله کې او په صحت کې خوځ یاد نشوم، د دنیا په خپل مزو کې، د دنیا په خپل مالونو او دولتونو کې مصروف دي، نو سخت پر اولم که بدی که یاد شما چه دا مخ کیو معراب کی تیر شیو فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون دید پارا منی ولی دی چما تا عجزیو کی چا عجزیو کی نو دیر لوی مقام بوتا حاصل شی دیر لوی نعمت بوتا حاصل شی دا دیپا کی فیدہ دا یقیناً نیولی دی منگا دا خلق و پعذاب سرا فمستکانو لربهم نیزان ملامت او گنخ پل ربتا این ظاہری سا عجزی و نکڑا دا بدنی دا اللہ پا بندگی کے استعمال نکڑا پا دی بدن باندی اللہ تا سجدہ و روکو نکڑا دا ظاہر سره تعلق ساتی استکانت وما یتضرعون او ندی چرے اللہ تزاری کئی نچرے اللہ تا فریاد کئی نو اللہ تا عاجزی کئی تضرع اصل کی دزل صفت تے چزل کے انقلاب راشی او زل کے د انسان ير راشي توجه پیدا شي ظاهري بدن بیا اغي سره برابري داغه نه خلاف نه کوي نيو طرف ته قران داغي دو قسمه حل بیان کو ظاهري او باطني چیز پر اخ پکرانه او بل طرف ته حکم او علت بیان کو فمستکانو اللہ تیولی پریاد و عاجزی و نکڑا زکا چی وما تضرعون ظلونو کی سران لنو ظاہری بدن خود ظلو تابع دی چی ظلو کی کل فرق را گی بدل شو نو بدن ور سر پخپل بدلی گی فمستکانو لربهم ولی اللہ تعجزی و نکڑا پر رب تے روجو و نکڑا دا گناہون نے توبہ ولی وی نستا وما یتضرعون زلکی پر اخران غیم اصل انقلاب خود زلونوی او زلونو کی بالکل اللہ رب العزت نصیرہ سخوف ران غیم حتی اذا فتحنا علیہم بابن زا عذاب شدید ترغی پوری با پی داسی مصیبتو نراولم داسی سختی پا دنیا کی ترغی پوری چپران زمونگ پا دی باندی دروازہ دا عذاب سخت چی قیامت تی اذا هم فی مبلسون التا خوبیا امیدون ختم شکرن التا خو بیان د عمل سو مطالبه شته نو د ایمان سو مطالبه شته اخو بیا د جزا او د سزا ځای دی امراتنا روز د قیامت تا ولی زا عذاب شدید لوی دروازه خو هغه ده عذابونه خو الله قیامت کې ورکی نو قیامت کې به داخله دا هغه چانه نا امید شي چې ډېر غټه اعتماد یې وپی ټول عمر دا غیزه پر خواره خدمتونه او دا غیزه سره محبتونه ساتل چې دا زمون قیامت کې پکار راشي مونږ به ډډه تناسو به غما عذيب لګیایو الله سره به زمونږ د پاره شفاعت او مذاکری او جوابونه شفاعتونه کوي کنه دی په دې تمه باندې ژوند تیر کړو نو ځکه دا الله عبادت ته عبادت نه وي چې دا څه کار دی دا څه خلق ځان له دماغ خراب کړو منځ نه کوي روزی نه سه زکات نور کوي دې ته ساجت ته وي زړه پاک پکار دی. زړه د سنه پاک پکار دی ایمان نه. چې دا خلق کم یادی چې دا غي دین ته بالکل شاده د قران او سنت دار حکم خلاف دلا د هر امر مقابله دلا د حدود انکار او بیا موي زړه پاک پکار دی وي الله رب العزت دغه خلق حال بیانې چې زړه پاک دی دغه تاریخ چې وز مونږ خلق شته مشران شته لوی لوی هسته شته هغه به الله سره خبره کوي کنه وکیلان او کفیلان ځان لنیولیو الله وی چې کله قیامت شي کنه بیا به اس پکار رانش دا خلق به دا خپلو قطعی و یقینی و خبرون ناومید شي چې زمونږ خو یقینو زمونږ خدا پوخ یقینو چې بالکل دا سکار بکیږي شفاعت بکیږي اس به ونش څوک دنیا سره لګئی چې الله وی په اتم کال باندې مکه معظمه چې فتح شو راغیته بابن ذا عذاب شدید ویلی دروازه د عذاب ولی دا غینه پس خو بیا د کافرانو او مشرکانو چرته زور پاتې نشو دنیا کې نو هر ځای کې ذلیلہ کمزوري مغلوب ایزاهم پی مبلسون نا امید شو هغه چې کوم امید چې مونږ به زور ور کیږو مونږ به غالب کیږو مونږ به مقابله کوو هغه یې سن شو فاول معنا به تر ده ځکه ټول پکې راضي یوازې مکی والا نه بلکې څومره قومونه چې دنیا کې په غلط طریقه تیر شوی دي په غلط خیال باندې نی ایمان راوړ دې نی عمل کړې دې بس مزی کړې دنیا کې تشي او د آخرت باره کې صرف دقه تصور کړې سوچو چې شفاعت وکي کنه انبیاء وکي اولیاء وکي ملائک وکي پلانې وکي غوث وکي او زمونږ وی کامل کامل خلق شته الله وی دا کامل و دې بیا پکار رانش ښا تر دې پورې چې پرامنم فتحنا علیم بابن پرابن ازم پدی باندی دروازہ دا عذاب سخت اذا هم فی مبلسون دقا وقت کی بدی نومی دشی دا هر چانا تخپلو علیہونا خاص کر تغییخو باڑو پتہ ہونے لگی ولی اخو دروغو کنا او دقا سی تخپلو عملونونا عمل خودی عمل نو آخو حبام منصورا شو ختم شو دا یو سلسله وا سلورم بابو او دی کی د اعمال د مؤمنانو او د اعمال د مجرمانو حال بیان شو دواړه برابر یو بل سره مقابله کې بیان کړل پنځم باب کې بیا توجه کوي مقصود تا دا قرآن چیغه توحید دے او باغی باندی دلائل پیش کئی دی دلیلونو کی اول اثبات دا قیامت کئی چی دا محض دلائل دی اول ورپسی او بیا اعترافی ناغی که با دا اللہ عظمتی صفات دولوحیت بئی ندوانا دعوی قرآن ذکر کئی ام دا قیامت ام دا توحید او ترغیب ذکر کی انسان تا وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدا اللہ غزاد تے چ پیدا کلو تا سلام دری کلو تا سلام وگنا چې د الله یو قسم آیاتونه پیووري چې هغه آیاتونه د قران دی والابصار سترګې درکړي چې بل قسم آیاتونه پیووینه چې کائنات دي چې هغه آیات تکوینی ویل شي اسمانونه ازمکه ورونه دریابونه شپه ورځ نور اوس پګمې دا آیات تکوینی دي کنه نو دې لپاره ول سترګې ورکړي او دا قرآن دا پاره و لغوگونه ورکلو دا خاص دی دا پاره ورکلی والعف ادا ازلونه می ورکلو چه پا دوالو که سوچو کی دوالو که با سوچ نکه آیات قرآنیو که با هم سوچ که چه دی که اللہ سوئی مونگتا دی که سو علوم دی سو اشارات دی سبا که مقاصد عالیه دی سو مطالبه دا او دغه سه په دې کائناتو کې هم زړونه دې ته پار ورکړو چې په دې سره په دواړو دلیلونو کې سوچ کول شي کنه کله وی زما چې کوم مطلب او نشو قلیل ما تشکرون نه پایا ته تنزیل یو کې سوچ کو هیدا ګران دی موږ د اردو کتاب پکار دی د پښتو په کار دی تفسیر یسیر روح البیان والله خو یت سلور د قسم کړي چې ما قران آسان کړي دی ما قران آسان کړي دی ته یې ګران دی نو دا خدای جی خبره کوي چرته کافر نشي په دی باندې چله قسم کوي چې ما آسان کړي او ته یې دا ګران دی او درو خوستا معلوم شو کنه په دې دور کې ها چې ما شومان اوس دک زنانا اوس دک مشران او کشران اوس دک بغیر د روح البیان نه بغیر تفسیر یسیر د کابلې پښتو نه او بس اوس دکې او دی ویدا ګران دی کله وی دی باندې اسلام کیږي د کی جګړی چې کوم وی بیانېږي نو جګړی نو اېدا خو کته د پیغمبر په وخت کې نو هغه وخت کې به دی ویلیو چیرته د پیغمبر زمون خوښ نه دی ځکه چې د خبرو کې نو جګړه ته جوړ شي مکه کې جګړی جوړ کړي نو بیا په مدینه کې جوړ کړي ټول عمر په جګړو کې تیر او تا بیا هغه باندې مې تراس کړو کنه او کتاب هم نسبت کو شر بس به شر نه بل کار نشتا خبره کینو شر او فساد ته نه جوړي دا خدای الله رب العزت یو سنت جاریه دی په دنیا کې خدا قرآن نه دی ویلی نو ذکر باندې خبره ناشنا لګي چې کوم دی کې او پیغمبر بیان کړی دی نو فیضان فریقان اختصمون خلق دوڑلی شوی دی چاوی خوی و چاوی نخنوی فیضان فریقان اختصمون تا خود مسئلی شان دی تا مسئلی پس پی جنی چی دا صحیح دا که غلط دا حق دا و که باطل دا و دی بے پی جنی چی قرآن کم علامہ بیان کری دا الله ذات ته چې درې کلو تاسو لا به مثال انشاء هغه خلق ته وی چې دا غي مثال نه وي لکه فتوره شو انشاء شو خاص معنی دې ښه به مثال نعمتونه درکلو د سترګو مثال په دنیا کې نشته د وګونو مثال په دنیا کې نشته اسې کوم خلق په دې پسې شی او چې موږ معلومات کو کنه چې دا دې غوږ کې څه شی دی چې دلته نه خبرې راکاږي چې څنګه مقناطیس یې پکې یې خېده نو یې ستې جوړ نش اسې وی چې یو پرده مفروشه ده هوا په لګي نو هغه سره اوازونه ټکراويږي اسې لګیا دي اس په پته پوه نه شو. الله وی دغه کې څه مطلب دی؟ څه معلومات څه لکه دا چې الله تعالی څه درکړي د نوو کار په وکا دا څه یوازې دا نعمت چې ته معلوماتو کې دا چې ته د انسان دی بدن ته ورننو ځینو بیا به معلوماتو کې ښه چې د رګونو شمارې د جوړونو شمارې دې کې څه مطلب دی؟ تاسو کول شي کم خلق جی بدی پسیو ناخر کیے اقرار و کفدی باندی چی عمر ام دیر تیر کو اویوی چی من عرف معرفتی چاچی زمان پشان تی سوچ و فکر رکو نزمان پشان با پویشی چې موږ په علوم کې وخت تیر کو چې لا تشفي علیلا ولا تروي غلیلا نو بیمار جوړول شي شفا ولکو او نو تګیل تن د ماتول شي اس په کې نشته چې امزان ټول عمر هم خراب کو منطق او فلسفه کې ارمانونه کړي په دې پسې ښه ارسی بیا پرې خوړو آخری عمر نبیات نسو جوڑ نشو کا نخوا اللہی پا داغی پس مزید مکی گا ما جی تعلق وقت او سترگی او ظلو تسو مطلب دا پاردر کرے پاغی کی استعمال کا نو داوا دی نعمت شکریہ شی نو قلیلا ما تشکرون اللہوی اچھا زمان احسان نمانو اچھا چکن دادا اللہ احسان دے پا مونگ باندے چھ مونگ لے وقن را کردی مونگ لے سترگی را کردی مونگ لے ظلو را کردی اچاو نولی کدی تدید اللہ احسان وے کنا ندیو پی گمرائے نکولی جدید اخپل قیمتی اعزا و قوتنا ودی گمرہو کی خراب کلو خراب کلو او تبائے کلو قلیل اما تشکرون خود دی نقصان نخبری دی نقصان و سو پیڑو پوری زی ہی وس چې ماشوم پیدا کی شپګو کالوي او چشمه چولی دا برور روان ایدا سي دا دینه شکر اثر ده ها مله مشران خو وراتی او کالو په چشمه با تزان بد ښکاری ده هوی ته مونږه جات نشته دا ردی جرمونو سزا ده کنه ها چلاوي شکر دې ادا نکړه نه شکر دې وکړه نا شکری چی دیو کلنو مصیبت تا تنور زیادی گی خوا دا یو دلیلی ذکر که ترغیب ذکر که چی ما خطال استرگی و گونه او زلو دا دید پار درکلو چی دا ما پا دین که سوچو که فکرو که او دا خپل عقیده اصلاحو که نو تایسو نکلو تایس سوچو نکو پا دی که بس دا سوچ دیو که چنور کم ځای کې دی کم اسمان کې دی سپوږ مې ځوړند ده کنه نختی ده پکې او اسمان د سوشي نه جوړ دی زمرودونه پدې کې ټول مر خراب کو باندې خلک تا خو شکریا نه ده او چا ته نسبت خدای توب وکړه ننور اوس سپوږ مې عبادتونه کړی دزمکه او د اسمان عبادتونه کړی دا سوچ په کې وکړو قلیل ما تشکرون دویم دلیل عقلی او دا غي تعلق هم د انسان د بدن سره دی او هو الذی ذراکم فی الارض الله ذات چې تاسو پیدا کړی په زمکه کې وَيْلَيْ تُحْشَرُونَ چه پیدا کول و تا دم راسانو نبیا جمع کول و تا سکار دیم اس بات دا قیامت تے کنا خوا اللہ وی قیامت نمانے عجیبا خبر دا توزان تاو گو رہے کن دا سنگ پیدا شویے تا چه نوی پا دنیا کے نسشے ہو دا سی سدانا مانا ساڑو کے چه دا غین اللہ ستا نا اسنو اسنو لم یکن شیع مذکورا او لم یرن انسان وانا خلقنا من قبل ولم یکن شیعا سورہ مریم کی ہوئی زکریا علیہ السلام توی وقت خلقتک من قبل ولم تک شیعا اس شیع نوی اما پیدا کری نو بیا پیدا کول سنگ گران شو چتوې چې خاورې شي اډو کې شنو بیا وسنګ پیدا کی الله ذات ته چې پیدا کړې په دې زمکه کې ویلې تحشرون نو دې الله ته بیا راځم کړې شه دریم وهو الذی یحیی و یمیت الله ذات ته چې پیدا کولم کوي پنا کولم کوي څوک پیدا کوي یحیی څوک پنا کوي یمیت دا لوی لوی قدرتونه دی ښا او دا د ټولو نعمتونو مجموعه ده یحیی د نعمتونو مجموعه ده چې حیات یې نو ټول نعمتونه ورسره دي او موت د ټولو مصیبتونو مجموعه ده نو الله وی خیر او شر خو زما طرف نه ده خیر او شر مالک خزیمه ته بل چانه سره غواړي ته بل چانه خیر او برکت غواړي ته بل چانه سوال کوي او اجته او ضرورت نه غواړي دار سو مالک زم یحیی و یمیت دا زما اختیار دی الله غزاد ته چې ژوند کوي مخلوقات او عمل کوي هم دا سلسله په دنیا کې جاری ده ولو اختلاف الليل والنهار او دا الله په اختیار کې ده انقلاب د شپې او د ورځې یوه د ذات انقلاب بیان کو چې مړکول او ژوند کول لوي دام ز کوم به د زمانې انقلاب په ذکر کو چې شپه ورځ چې ګوري دا زبدلومه ارسکین انقلاب راولم اختلاف الليل والنهار او دی کی اشاره د انسان د ژوند د دو حالتین ته ده چې کله د باندې حالت ته خوشاله ای او کله حالت د غم دینه خو انسان نه خالی کیخه نو لیل او نهار یې ذکر کو چې دا هم زما کار دی ته ټول ماریا او شان نه کنه خه کله خوشاله عید مبارکی اکل خپای مصیبتونه تکلیفونه دا زما کار اللیل و النهار دا حالات و انقلاب اللہ و ایزما پلاس کرے افلا تاقلون نیا خلقو تاسو دورا سوچ نکوئے چی بغیر دا اللہ نابل سوک نشتا چی اچا باندے موت راولی یا پچا باندے حیات راولی یا پچا باندې مصیبت راولی یا پچا له رحمت راولی تمرا سوچ نه کوي چې چره هم الله ته نسبت نه کوي که خوشحالي حاصل شي وی دا چا دواون هاوی زنګل د زمرونو نه خالی کی دنیا کې ډیر لوی لوی خلق شته خدای نشته لوی خدای نه نه کنه دا جدا خیال لے خدای چاته هدایت نه کوي هغه دقه سي غږي ښه چټي لګيایي چټي دقه سي ولګيایي لوی لوی خلق شته او دا چا دوا ده دا په مونږ باندې چا نظر دی وکړه مونږ دې چا د منګول د لاندې یو یا خدای توبه افلا تعقلون الله دې کې فاړو عقل نشته دی وای وی خیا کنه دا سوق دې چې ته وای چې دا چا تدې چا چا پته لګي چې دا سوق دی ټول مرد دي مشرکین او دین دغه دی ښا دا خدای عبادت کوي چې هغه نه په دنیا کې بس لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض دلیل یې ذکر کوي په یو ترتیب سره نعمتونه په دې بدن کې او تته مې ذکر کړه چ شکریہ نشتا سراسر ناشکری دا دویم دلیل ذکر کو اثبات د قیامت چ ګورم پیدا کړی وی دی نو ای بیا هم نشي ژوند کولی داس خما خلی. او درې می ذکر کې انقلاب چې انقلاب الله راولي دا وړو کې انقلاب دی او لوی انقلاب ورپسې دی. اخر دا وړو وړو انقلابات بزی زین لوی به ته نه جوړ شي کنه قیامت ټول اسبات ته قیامت نو زجر ذکر کوي چې دی خو زړه خبره وکړه. بل قالو بلکې وی دی په انکار کې د قیامت نه مثل ما قال الاولون وشان داغی خبری چکلی و پخانو دزلو خلقو خبری وکلا اخو ای خوری شوی تاسو آغاز داغی خبری مانه قرآن خود آغی رد کئی چی اغا ندی پوی شوی و جهل کی تیر شوی ادی داغی خبر داسی ٹنگ اکلی دکن وشان داغی چکلی و پخانو خلقو قالو ویلیو ایزامتنا و کننا ترابا و عظاما ایا کلچ ملشو او خورشو او اردوکشو ائنا لمبعوثون تم رب بعید ہے گرنی کا نا منگ بوئی بیاجو ان ذکرشو دا اس خبر دوئی ائنا لمبعوثون ایا منگو بیاجو ان ذکرشو داوی دا عقلنا مخی تیر شو دی صورت کے کنا های حاتا های حاتا دیری لری خبری کئی دا عقلنا دا پیغمبر نو دیری لری خبری کئی انہی اللہ حیاتنا الدنیا اس لیے خوی دا جون دے بیاس دی دل تیزارا خبر اوکلا ما قال الاولون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبلو یقینا پخپلوی چې وعده کړی شوی دا مونږ سره ازمون مشرانو سره هم ډیر د پخوانه دا خبره وی ډیر پخوانه دا چې بیا به ژوند کیږي بیا به ژوند کیږي خو څوک ژوند شو دا وی څه خبره تاسو یې څوک لیدل چې راځي واپس اسې خبره ده ان هذا الا ساطير الاولين قران ته ځان مې خېو کنه ها دې په خوانو کې سې دي نور څه دي قران کې خدا ديانو سموديانو دا کیسه را جمع کړی څه د بادشاہانو کیسې دي ذوالقرنین سليمان عليه السلام بلقیس دا یو پکې د بادشاہانو کیسې خوږی کیسې دي ورخوي اسبه کې د قومونو حالات تینور پا کسو دی چوی قرآن دیر دی عبرت کتاب دی او دیر دی نصیت کتاب دی ہے من خوبا کیوی نصیتو نلی دو انحازا ندی دا قرآن اللہ ساتویر الاولین مگر کسی دی پخانو خلقو چگه راج مکلی دی دکا عربو کیاوو تان دیر لوی مشروع عالمم داغی وقت گانا نظر ابن حارس ناغا لانا در روم نئی کتابو نراولا در پخوانو بادشانو قصیو پکی او مجلس بے جوڑ کو زیمے بے دیر صفا کو او مشروبات او معقولات بے کی خود اوی بے پیغمبر تاست کسی بیانی راش جزو تا بیان کما اغاسی بیانی ندل صدر کئی گوٹو بندر کئی دل اما سرار سر دیر دی و دیو منشو نو بیا پکی داغی زمانی رانڈے و آغستی ناغیبو تا بیا پکو گو وازنو کی کسی وی دا فراسیابو دا رستم پالوان اگر دا مجلس جوڑ کو ابیا بیدی توی چې اینا خیر مقام و احسن ندیه د چا مجلس خیسته ده د چا زیون ډیر قیمتي دی او برکتی دی زمونږ او که د مؤمنانو په دې باندې به فخر کو کنه بلاره ولې زتوی بدبخته تا تما سویلی چې دنیا کې به ژوند کوما اخو با قیامت کې ژوند کې نو قیامت راغلی دی چې ته وایې چې لقد وعدنا نحن وآباؤنا دا د پخوانه خبر راوړنه خو هیڅ قرآن ژوند دین نشو وای بدبخت اخو با قیامت کې ژوند کې دنیا کې خو تعالی الله څوک نشي ژوند کولې ا قیامت راغلی نه دی در دې غ انکار دی د قیامت نه صرف په عقل باندې چې عقل نه مني زمونږ نو نن موږ ډیر خلق په عقل پس روان دي نو د قران د ډیرو قطعیاتو نه انکار کوي قطعیات دي ګوره د قران چې عذاب شته دي قبر کې شته دي برزخ کې شته دي حساب کتاب شته دي د اعمال طول او وزن شته دي ستا عقل کې ناراضي نه دي راضي کنه ستا عقل خو معیار نه دي عقل خو ستا محدود دي چې قران سره مرګري شي نو الا بس تا عقل عقل شيخه نغیم خپل عقل بس روانو چې وي خاور شي اډو کې شي بیا نشي ژوند کې دي الله رب العزت وي چې ډیره زړه خبره دی وکړه دا ستاسو مشرانو هم کړی و دا ځکه غلطه ده چې مونږ وعده د قیامت کړی دا او ته دنیا کې غواړي دنیا کې نشي ژوند کېده دا ټوله د قیامت خبره ده مده یو سلسله دلایل ذکر شو درې چې هغه ته محض عقلي دلایل وي ارستو به اعترافي بیانې چې الله ته نه اقرار اخلي په هر صفت باندې چې مني چې الله خالق دی الله رازق دی وګوره واحد لا شریک یې نه مني خبره ټوله په دې کې واخا آخر